walang iwanan kahit saan ka pa mapanpan. Walang iwanan kahit kailan may di mag-isa. May problema ba kaibigan? Huwag mo na sanang isipin na ika'y nag-iisa. Kahit nagagalit na ang lahat sa iyo, kahit nagdududa na ang nasa paligid mo, walang iwanan.